Змаганне праваслаўных суніятамі ў прыдзвінні хоць і працягвалася, але ўжо ніколі не было такім жорсткім. Вялікі князь і кароль Уладзіслаў IV загадваў праваслаўнаму архіепіскапу Сільвестру Косаву, каб у Полацк не прыязджаў і набажэнства там не служыў. Архіепіскап, карыстаючыся тым, што жыве ў талерантнай краіне, насуперак манархавай волі прыязджаў і служыў. У адказ полацкі, кіеўскі і галіцкі уніяцкі арцыбіскуп Антоній Сілява падаваў каралю скаргу, а полацкі ваявода выдаваў загад, каб уніяты з схізмацкай праваслаўнай царквы не наведвалі, а па нядзелях і святочных днях бывалі б у Сафійскай пры базальянскім кляштары. Асуджанаму на смерць зачынцу, які дакляраваў прыняць з усёй сям'ёй унію, гарадскія суддзі пакінулі жыццё. Мешчанін, што згадаў імя Кунцэвіча без нададзенай яму папам годнасці, мусіў пасядзець в астрозе, а палачаніна Івана Хадыку за пераход з уніяцтва ў праваслаўе мітрапаліт Цыпрыян Жаховскі ў 1682 годзе аддаў анафеме і пазбавіў апекі свецкіх і духовных законаў. Праваслаўнае жыхарства таксама скардзілася вялікаму князю, ад якога прыходзіў мітрапаліту наказ не чыніць цяжкага прыгнёту да спакусы ўсяго хрысціянскага свету. Для той эпохі ўсё адбывалася досыць цывілізавана, прынамсі без нялюдскіх катаванняў і спаленняў, як у Масковіі, дзе выкаранялі прыхільнікаў гэтак званага расколу. У полацкай магістрацкай кнізе за 1646 год захавалася яшчэ адно цікавае сведчанне рэлігійнага змагання. Скарга Лянтвойта Есмана на кушняра Фёдара Алексеевіча, які сцвярджаў, што унія – параджэнне д'ябла. Лянтвойт быў на гасціні у бурмістра пана Крыштофа Стэрымовіча. Позній парою у той самы дом заявіўся, відаць, пад добрай чаркаю, згаданы кушнер. І, як паведамляе скарга, наступаў на веру светлую уніяцкую, мовячы і паўтараючы не раз, не дзесяць, «Же то есть д'ябальская і шатанская вера уніяцкая». І не ад Бога, але ад д'ябла тая вера выйшла шалберская. Тым часам застоліца працягвалася. Лянтвойт, відзячы онага кушніра легкамысленнасць, пачаў таго кушніра на ўпамінаці, абы он, рачай не блюзнічы веру святую, скрамнее сядзеў. Не стрываўшы далейшы ап'яна блюзнерства, ён падняўся ад стала, а пан бурмістр Стэрымовіч, як а гаспадар яго міласці пана Лянтвойта, не пушчаў. А ў том он, Фёдар Кушнер, прыпадшы да яго міласці пана Лянтвойта, шкляніцаю ў палец рукі правая яго міласці крававе абранівы зраніў. Напэўна, пазней знаходзіліся такія, як Кушнер Фёдар, але праваслаўе няўхільна здавала пазіцыі. Яго духавенства ў большасці сваёй вылучалася кансерватызмам і неадукаванасцю. Яно амаль не ведала лацінскай і грэцкай моваў, было адарванае ад навуковых да культурных дасягненняў еўрапейскай цывілізацыі. Беларускі перакладчык Евангелія Васіль Цяпінскі пісаў, што праваслаўныя папы часта не атрымлівалі ніякай адукацыі і нават не разумелі славянскай мовы, на якой маліліся. Разам з тым, яны варожа ставіліся да мовы народу, не дапускалі яе ў храм, не дазвалялі друкаваць на ёй кнігі. Праваслаўная царква не дала ў 17 стагоддзі прыкладаў заступніцтва за нацыянальныя правы беларусаў, а часам наогул падтрымлівала захопнікаў. Таму палачане, як і жыхары іншых гарадоў нашай зямлі, пакідалі змаганне за праваслаўе, асабліва пасля жудаснай вайны з Масковіяй у 1654-1667 годах, і мірна рабіліся грэка-католікамі. Адметна, што супроць уніі выступалі пераважна гараджане, а не вяскоўцы. Гэта яшчэ раз пацвярджае, што хрысціянізацыя сельскага жыхарства па-ранейшаму заставалася досыць павярхоўнай. Яе паглыбленне адбудзецца ў другой палове 17-18 стагоддзі, што супадзе з пашырэннем і перамогаю грэка-каталіцкай царквы. Уніяты Рэчы Паспалітай мелі полацка-віцебскае арцыбіскупства і 9 біскупстваў. Полацкая грэка-каталіцкая дыяцэзія, акруга, саступала толькі кіеўскай і была ў Беларусі найбуйнейшай. Яе межы абдымалі полацкае, віцебскае і мсціслаўскае ваяводствы. У 1664 годзе ў ёй налічвалася болей за 1000 цэркваў. полацкія грэка-каталіцкія ўладыкі афіцыйна называліся арцыбіскупамі полацкімі, біскупамі віцебскімі, мсціслаўскімі, аршанскімі, магілёўскімі і ўсяе Беларусі. Полацкіх арцыбіскапаў звычайна выбіралі мітрапалітаў. Горад з яго кафедральным Сафійскім саборам, дзе захоўваліся мощі Ісафата Кунцэвіча, зрабіўся сталіцаю беларускіх грэка-католікаў і меккаю ўсіх уніяцкіх паломнікаў. Умацаванню уніі спрыяў створаны ў 1617 годзе манаскі ордэн базылянаў. Яго назва паходзіць ад імя аднаго з айцоў царквы, змагара за адзінства хрысціянства, святога Васіля Вялікага. Новы ордэн апавясціў, што прымае на сябе адказнасць за выхаванне моладзі. Базыляне друкавалі царкоўную літаратуру, адчынялі пры кляштарах школы і калегіі, дзе вучылі дзяцей і юнакоў на іх роднай мове. Яны былі вельмі адукаваныя людзі, і ў асвеце уніятаў маюць бадай не меншыя заслугі, чым езуіты ў католікаў. Кляштар манашак базылянак у Полацку быў заснаваны Ісафатам Кунцэвічам. Пасля яго забойства ў горадзе з'явіліся і браты базыляне. Абодва уніяцкія кляштары мясціліся каля Сафійскага сабору. У Полацку дзейнічалі таксама каталіцкія манаскія ордэны бернардзінаў з 1498 году, у якіх навучаўся лаціне малы Францісак Скарына, дамініканаў, францысканаў і запрошаныя Сцепанам Батурам у 1579 езуіты. Часам можна прачытаць, што базыляне і наогул уніяты, маўляў, цалкам прадаліся лацінству, паслухмяна скакалі пад езуіцкую дудку. Гэтую выдумку пусцілі царскія праваслаўныя гісторыкі. Дакументы сведчаць пра іншае. Базыляне судзіліся з езуітамі за крыж святой Ефрасінні і не аддалі святыню Сафійскага сабору. Пісар полацкай Магдэбургіі, католік Міхал Другавіна у 1764 годзе даваў пісьмовае перадшлюбнае абяцанне, што будучую жонку сваю, дачку віцебскага ратмана Апалонію, уніятку, не толькі не будзе змушаць да лацінскай веры, а наадварот, будзе ўмацоўваць яе ў уніі. У 1802 годзе езуіты, якіх тады падтрымлівалі царскія ўлады, падалі ў суд скаргу на полацкіх і ўсацкіх базылянаў за тое, што уніяты произносили неистовые слова против католической религии, что все католики – суть погибшие и что религия римская не соглашается со святым Евангелием. У згаданной ранее повести Вацлава Ластовского «Лабиринты» магчыма зусім не беспадстаўна сцвярджаецца, что базыляне ведали, где схаваная полацкая библиотека, але не хочучи, каб яна трапила до езуитов, два стагоддзя заховывали таямницу. Еще в 1636 годе Білінская кангрэгацыя грэка-каталіцкага духавенства ўзаконіла ва ўніяцкіх цэрквах беларускую мову. Калі быць дакладным, пастанову, каб ува ўсіх уніяцкіх храмах казані гаварыліся па-беларуску, прыняла 15-я сесія кангрэгацыі. Пра высокую ступень карыстання нашай мовы ў грэка-каталіцкіх навучальных установах сведчыць тое, што гэтыя школы пераважна называліся рускімі, это значыць беларускімі. Цяжка казаць пра гвалтоўную паланізацыю беларуса уніяцкім духавенствам, калі Ісафат Кунцэвіч у сваім уставе пра світарам загадваў світарам карыстацца народнай моваю. А ў 18 стагоддзі полацкія уніяцкія біскупы рассылалі па прыходах загады з патрабаваннем звяртацца да вернікаў са словам Божым на зразумелай мове. Урэшце перад намі жывы прыклад украінскай Галіччыны. Кіеў – сталіца Украіны, а Львоў – сталіца украінцаў, да недаўняя часу казалі нашы суседзі. Чаму? Да таму, што унія, якая жывіла нацыянальны дух народу на захадзе Украіны, у Галіччыне, захавалася да 1946 году, калі яе здратаваў, загнаўшы ў падполле Сталін. На заканчэнне размовы пра унію згадаем праваслаўнага полацкага архіепіскапа Мелеція Сматрыцкага. Абвінавачаны ў падбухторванні віцеблянаў да забойства свайго суперніка, ён выправіўся ў паломніцтва па святых мясцінах. У вандроўцы ўладыка Мелецій прыйшоў да высновы, што праваслаўная царква заражаная ерасю, а унія – ад Бога. Вярнуўшыся, ён выракся сваіх антыуніяцкіх твораў і напісаў іншыя, у якіх заклікаў суайчыннікаў прыняць новую веру дзеля міру народнай зямлі.